آقا دے پسینے نو مائی عیشاں نے صاف کیتا، آقا دے پسینے نو مائی عیشاں نے صاف کیتا، تائیوں عیشاں دی چادر دا کردار بڑا سونا، آقا دے پسینے نو مائی عیشاں نے صاف کیتا، تائیوں عیشاں دی چادر دا کردار بڑا سونا، عرشاں اُتوں مولا نے دتیاں صفائیاں نے، عرشاں اُتوں مولا نے دتیاں صفائیاں نے، کہ میرے سونے دی بیوی دا، کہ میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا، آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے